beautiful, eh? Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogrom. Pokształtuje twój świat to podgląd. Po raz setny powtarzasz, że świat jest szpetny. Taki z ciebie sceptyk, na bok sentymenty. Mnie od wygranej dzielą centymetry. Finisz, a ty mnie wciąż za to winisz. Masz prawo do własnej opinii. Okej, ja mam prawo mieć swoją filozofię. Ten image, optymizm jest ważny. Bez niego świat byłby straszny. A wszystko zaczyna się w waszych głowach. Możesz przyjąć to zawarte w naszych słowach. Albo powtarzać hasła, że wszyscy kradną. A Polska to jedno wielkie bagno. To nie poprawi raczej sytuacji naszej demokracji. Nie wykorzystamy okazji, by jeszcze raz uwierzyć w słowo człowiek. Uwierzyć tak, aby to weszło w krwiobieg. Ważne, że potrafisz widzieć. Gdybym nie wierzył w żaden ideał, już dawno schowałbym mikrofon w futerał. Rap, teatr, dawno bym nie sprawił. Goliat rzeczywistości bym nie zabił. Ktoś sprawił, że mam chęć walczyć jak Dawid i powstrzymywać bieg pędzących lawin. To chyba ważne, że utrzymuję tą basztę i po burzy czekam na tęczę nad miastem. Ważne, gdy patrzysz z nadzieją, że ta niedziela nie będzie ostatnią niedzielą. Że jak sobie pościelą ludzie, tak się wyśpią. I jaką postawę przyjmą, taką ujrzą przyszłość. Dla tych wszystkich pozdrowienia. Mamy sporo do zrobienia, by świat pozmieniać. Przeszłość jest tatuażem, nikt jej nie zmarzy. Ważne, że potrafimy żyć tu razem. Tak, my to tak wyjście z bloków. Razem z Kasią Wilgi.